звідкіля оце бісове зимно взялося? З півночі натягнуло. А невже ж і там немає людей? Є, та вони до його привикли. Балакали короткими реченнями, бо здавалося, що й слова замерзають. Також немало коли при... аж тепер. За війною вся біда снується. Бог не любить війни. Чоловік усьо на Бога спихає. А на кого ж? Лісового діда обидили. Його? Мало то лісів повирубували. Мало звірини повинищували. Злиться? Нема такої стежки в лісі, щоб нею люди не ходили. Як на вояки, так бандити. А він того не любить. Ні. Розбурхана злиднями уява відривалася від дійсності і блукала хоробливими стежками. Хотілося вірити, що справді є десь якийсь другий світ, коли не кращий, так інший від теперішнього. А ти бачив лісового діда? Батько бачив. Задуманий ішов і на бороду йому настолочив. На бороду? Борода у його довга-довга поміж деревами в'ється, як ріка. Зелена? Сірувата, як туман. Наступив, кажеш, і що? Як не зірветься з місця, як не трусне собою, весь ліс задрижав. Застогнали старезні дуби, а він лиш хих, сів на хмару і просто на наш хутор чкурнув. І що? Що? Заки батько з лісу додому добіг, стріху з хати зірвало, перевернуло клуню, а на нивах такий град лежав, як кулаки. Шаблями поправляли вогнищу жар. Все хтось нового дерева приносив і біля жару клав, щоб розмерзало. А я чув, що це цар мороз на нас наслав. Може, і він, притакував дехто. Білий цар, він зимі нову резиденцію будує, Пітербург. Зима з ним у згоді. Чортів брат. Сам чорт. Попали на відому тему про царя Антихриста, і оповіданням не було кінця. І хотілося гетьманові з нечистим воювати. Мусів з Антихристом спілку тримати гріх. Нема більшої сили від мусу. Мус найбільший пан. Огонь ніби притакував їм, то знов буцім насміхався, висолоплюючи червоні язики. Не побороти чоловікові нечистої сили. Не побороти, хіба що Бог поможе. Хто його знає, які замисли Божі? Розмова вривалася. Дикий крик шилом уші колов. Верещить, ніби з його шкуру деруть. А ти ж як хотів, щоб співав? Чує чоловік, що замерзає на варті, і кричить, щоб злюзували. Нинішньої ночі багато бранців на варту пішло. Бранців? Полонених, москалів, сасів тощо. Чому ж то так? Швед вигадав. Варта стояти мусить, а має мерзнути свій. Так краще хай замерзає ворог. А не зрадить такий? Немає що. У таку стужу навіть москаль, мов медвідь, у гаврі сидить. Шведи і собак на варту ставлять. Це найпевніші вартові. Дикі верески пронизували воздух, як мечі. Гурти біля огнищ скупчувалися. Люди тулилися до себе. Сували голову в тулів, руки в рукави. Кожний в себе влізти хотів. Москалі коням черева розпорюють, щоб руки погріти. Наш чоловік того не зробить. І худоби на Божий твір. Гадаєш, вона розуму не має? Страдає, як чоловік. Розказували про розум звірів. Кажуть, що цар і над звірем силу має. З нашої сотні бачив один, як він на оленю їхав. Де? У лісі, як блискавка летів. І воюй же тут з таким. Укли, бо затріщав сніг. Хтось надходив. Середнього росту худощавий чоловік у високих чоботях, у старому зношеному футрі, якого в нас і сотник не вдягнув би. Король! Зривалися з місця і віддавали честь. Довга тінь шульгала по снігу. Цей і морозу не боїться. Примір дає. Страдаєте ви, знайте, що і я страдаю. Ох, не розкошує він, ні. А може це дух? Ні, король. Чули ж, як сніг під чобітьми скрипів? Дивний. Не будь він такий, так не пішли б за ним шведи, бог вість куди. Примір – велика річ. А наші? Гетьман старий. А полковники? Ха, спаніли і збабіли. А Мотря ходить. Бачив сам, як замерзлих снігом відтирала. Несамовита? Знов хтось ішов. Цитьте. До огня наближався Мручко. Доброго вечора, панам. Козацький морозець, що? Запорізький. А може б ми так розігрілися, панове, що? Може б і розігрілися, але як? Горілкою гадаєте? Ні, від неї не один замерзне нинішньої ночі. Мручко був цілий заволохачений від інею, а вуса злиць звисали йому, як два скапи зі стріхи. Присядьте на хвилину та обігрійтеся, пане сотнику. Нема як, охотників збираю. Та присядьте ж бо. Послухав, пустили його до вогню, і з вусів стало йому скапувати, як зі стріхи дощівка. А нащо вам охотників, кажіть? У недалекому лісі москаль. Не всну, як мені ворог під боком. Розуміємо. А як ви гадаєте, кіньми чи пішо? Пішо, бо розігрієшся, як ідеш. Гаразд. Має гинути чоловік від морозу, так уже краще від шаблі. Або від куль. Ходім. Ходім. Піднімалися, осмотрювали мушкети і йшли. Куди, товариші? Питали їх ті, тут для сусідніх огнищ сиділи. Сотник Мручко веде. Як Мручко, то підемо і ми. З Мручком весело йти. Хоч би і на смерть. А вже ж, а вже ж. І Мручків відділ ріс. Гетьман став нині скорше, як звичайно. Він тепер спати не може. Безсонниця, на яку не здужав король, і його навістила. Добре то казав король Карло, що непередбачений припадок – це найгірший ворог, а тих непередбачених припадків багато. Як громи з ясного неба б'ють, самі Йовові вісті. Погром Левенгавта, Батурин, Стародуб, вибір нового гетьмана, анатеми, стужа – одного з тих нещасть доволі, щоб захитати навіть найсильнішого душею. Тільки не Іваном Степановичем Мазепою. Не можна сказати, щоб він байдуже ставився до всіх оцих подій укупі і до кожної зокрема. Кожна з них вражала його, бентежила і засмучувала, прямо ножем врізувалася в серце. Але навіть усі разом не спромоглися на те, щоб втрутити його в розпуку, в тую безодню, у якій чоловік затрачує розум, волю, надію, навіть охоту до життя. Амінь. Гетьман не сказав того слова. Найгірше схвилював його Батурин. І не диво, там він найбільше стратив. Не лише як людина, але як творець задуманого ним діла. Це зрозуміла річ. На вість про втрату Батурина він почував себе, буцім земля захиталася йому під ногами. Паде й не може знайти рівноваги. Мотря піддержала його. Тепер кожна нова недобра вістка скріпляє тільки його непереможне завзяття. Боротися аж до побіди або до загину. Зі щитом або на щиті, пригадується клич старинних героїв. Ум від 50 літ заправлений до праці навіть вночі не хоче спочивати. Гетьман не спить. В безсонні зимні ночі зміняє плани на місце давніх, знівечених оцими непередбаченими припадками. Строїть нові, долею і ворогом порвані нитки зв'язує докупи. На всякий спосіб камінь зрушений з місця. Історичні події покотять його вперед. Де і коли він упаде, кого і як сторощить, годі нині сказати. Але що під тим каменем не кублитимуться гадини і хроби, це певне. Мазепа двигнув українське питання і не мав вже такої сили, котра б могла завернути його назад. Може спинитися на деякий час, може потерпіти навіть дуже важкий погром, але воно вже має тую внутрішню силу, котра зробить його невмирущим. Ані на одну хвилину не сумнівався гетьман, що його великий задум таки колись здійсниться, хоч би й по смерті, за 100 або 200, але все-таки здійсниться. Камінь зрушений з місця.